मजनू से। मौसम है वादों का महीना है, भूल के दुनिया को तेरे साथ जीना है। प्यार का मौसम है वादों का महीना है, भूल के दुनिया को तेरे साथ जीना है। प्यासी निगाहों में अब डूब जाने दे, जुल्फों के साए में महबूब आने दे, मुझको तेरी आरज़ू। I love you, I love you, I love you, I love you। दूर ना करना, रखना सदा